колись от Великодня до Провотто співали такі пісні, які називалися «Огульки». Він же вез в ці «Огульки», а в нас називалися «Огульки». Ну і тоді ж цілий тиждень. Що ж, виходять дівчинята вечірком, хоч і наробляться, бігаються, і вечором все співали ті огульки, аж до провод. Одну з їх заспіваємо. Хороший хлопець, я тебе давно знаю, ти мене любиш, я посагу не маю. Не бойся, дівчо, не бойся ти того, не буде тобі за твій посаг нічого. Не доженеш ти, дожене твоя маті, ой, било-било, без посагу не брат. Не доженеш ти, дожене твоя сестра, чого ж ти до нас без посагуньку вреш? Чужине дєсти, женут воли корови, наша невєста спіт у новий комор. Ой, спі, невєсто, казала, а вже й твоя мати мені.